nyambangi bapakmu cari loro. Aku wes-wes karungu katare bapak duroro, larane bapak lucu tak jelas larane panu. Lo si aneh kabar larane temen pancen ngono sing gawa kabar yo gendeng. Lho si aneh kabar larane nemen, nek pancen ngono sing gawa kabar yo gendeng. Bapakmu jare loro, aku wes-wes karungu kabare bapak duroro, larane bapak lucu tak delok larane panu. Lho si aneh kabare larane nemen, nek pancen ngono gawa kabar yo gendeng. Lho si aneh kabar larane nemen, nek pancen ngono sing gawa kabar yo gendeng. Bapakmu jare loro, aku wes-wes karungu kabare bapak duroro, larane bapak lucu tak delok larane panu. Lho si aneh kabar larane nemen, nek pancen ngono sing gawa kabar yo gendeng. Lho si aneh kabar larane nemen, nek pancen ngono sing gawa kabar yo gendeng. Barrio.